objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już środa, 5 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem rzecznika Andrzeja Dudy, Błażeja Spychalskiego, podpisanie ustaw sądowych uporządkuje kwestię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dobiegła końca dwudniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Krzysztof Piątek już z pierwszym golem dla Herty Berlin. Ustawy sądowe z podpisem prezydenta. Te informacje przekazał w Polskim Radiu 24 rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski. Jak tłumaczył, wymiar sprawiedliwości musi być stabilny, a orzeczenia i wyroki wydawane przez sądy muszą być wyrokami pewnymi. Dlatego prezydent podpisał ustawy. Nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, m.in. za podważanie wyboru innych sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości. Jak mówił prezydencki minister, nowe prawo uporządkuje też kwestię Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To niedawno właściwie funkcjonujący wymiar dyscyplinarny w polskich sądach był dysfunkcyjny. Znaczy, publicznie ilość spraw, gdzie pokazywano, prawda, błędy sędziów i co, i środowisko nikogo nie skazało, nikogo nie wydaliło ze stanu sędziowskiego. Przecież to jest niemal niemożliwe, żeby przez 30 lat takich spraw nie było. Więc niezależna Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest faktem, funkcjonuje, pracuje i z całą pewnością będzie pracowała nadal, bo jest po prostu bardzo potrzebna w polskim wymiarze sprawiedliwości. Na prezydencki podpis pod ustawami sądowymi zareagowała Komisja Europejska i jej rzecznik poinformował, że Bruksela analizuje je pod kątem zgodności z unijnym prawem. Jak dodał, Komisja Europejska nie zawaha się, aby podjąć dalsze decyzje, jeśli będzie taka potrzeba. Wykładem na Uniwersytecie Jagiellońskim Emmanuel Macron zakończył dwudniową wizytę w Polsce. Prezydent Francji poruszył m.in. kwestie przyszłości Unii Europejskiej i wyzwań, jakie stoją przed krajami wspólnoty. Się cieszę, że jestem dzisiaj z Państwem w Krakowie. W latach 80. tak wielu Francuzów wpinało sobie w klapę symbole Solidarności. Jestem tutaj, aby powiedzieć Państwu, że Francja nigdy nie zapomina o Polsce. Francja kocha Polskę. Francja i Europa nie mogą być wielkie bez dumnej Polski. Polska i Francja muszą iść razem naprzód po Brexicie. Nie mamy przemyślanej polityki granicznej. Europa nieodpowiednio podchodziła do swoich granic. Będziemy zjednoczoną Europą, gdy uznamy, że wszystkie kraje leżą w sercu Europy. Prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek odwiedził z kolei Warszawę, spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, a następnie z premierem Mateuszem Morawieckim. Rozmawiał także z marszałkami Sejmu i Senatu. O 9:00 Ministerstwo Zdrowia poinformuje o ostatecznych wynikach badań osób, które wróciły z Wuhan oraz innych pacjentów badanych w kierunku koronawirusa. Wczoraj wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że do tej pory nie stwierdzono żadnego przypadku zarażenia. Dotąd z powodu wirusa powodującego groźne zapalenie płuc zmarło 426 osób. W Chinach liczba zainfekowanych wzrosła do ponad 20 tysięcy osób. Krzysztof Piątek strzelił swego pierwszego gola w barwach Herty Berlin. Jego zespół, choć prowadził do 76 minuty 2-0, to jednak przegrał po dogrywce na wyjeździe z Schalke Gelsenkirchen 2-3 w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Niemiec i odpadł z rozgrywek. Polski napastnik, który trafił do Herty z włoskiego Milanu ledwie kilka dni temu, spędził na boisku całe spotkanie. Jego pierwszy gol padł po płaskim uderzeniu prawą nogą z 11 metrów. Według niemieckich mediów Krzysztof Piątek kosztował około 23 milionów euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga na drogach. Wieczorem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla prawie całego kraju. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 2 do 10 rano. Poza tym dziś sporo chmur z większymi przejaśnieniami, a miejscami we wschodniej połowie kraju rozpogodzenia. Przelotne opady śniegu na północnym wschodzie oraz południu, a początkowo też w centrum. Do 5 stopni nad morzem oraz na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Jakie to proste. Przejść przez przeszkodę mostem. Nawet gdy stoją mury. stawia w ruch obrotowy ramiona, mieszadła chaosu, wielkiej, zbiorowej halucynacji. W poszukiwaniu wyższych racji, w astrologicznej magii kosmosu, tam idzie źródło chaosu. Twórca Witam wszystkich bardzo serdecznie w Aptece Nocnej. Moi drodzy, przed nami dzisiaj zestaw muzyki klubowej. Witają was Maciej Załęcki, Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj naszym gościem jest DJ Robert Ross. Cześć, Robercie. Może w skrócie Ross, tak jest. Cześć. Cześć, Jędrzeju. No nie, no chyba Robert też nie jest jakąś taką, wiesz, kulawą. No nie. Słuchajcie, posłuchamy muzyki klubowej, która została dla was przygotowana. Kiedy w ogóle zaczęła się twoja przygoda z muzyką klubową? Jeżeli chodzi o DJ-owanie, o granie, to w 95 roku. Natomiast jeżeli chodzi o uczęszczanie na imprezy klubowe, to było to jeszcze parę lat wcześniej. No tak, ale to już chodzi, no, wiesz, tak, o samopuszczanie, DJ-owanie. 95 rok, tak, 95 rok. Czyli można śmiało powiedzieć, że jesteś DJ-em Nestorem. Tak, no jednym z Nestorów, tak. A cała ekipa, jakbyś miał tu wymienić tych wszystkich, którzy składają się na tą załogę, z której ty wyrastasz, to kogo byś tutaj dołożył do grupy? Oj, długo by wymienić, nie chciałbym nikogo pominąć. Tutaj, nie, no to wiesz, ale tą najtwardszą grupę tych... Na pewno jest, jeżeli chodzi o moje klimaty, to jest, był, jest MK Fever, który zaczął grać w okolicach końca lat 80. Jest teraz od paru lat, od 8 lat bodajże nieaktywny, ale sprowadziłem go do aktywności, to znaczy troszkę go, że tak powiem, można powiedzieć, wykopałem z czeluści nieaktywności i zadziała już niebawem razem z nami po 8 latach. Natomiast to jest taka postać, o której by dużo rozmawiać i która była też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, w którym teraz jestem miejscu muzycznie, świadomością muzyczną, może tak to nazwijmy. Dobra, w takim razie, mój drogi przyjacielu, co byś zaproponował na sam początek? To właśnie takie moje źródło, jeżeli chodzi o drum and bass, czyli LTJ Bookem, który jest moim artystą źródłowym, tak to można nazwać, i kawałek, który zremiksował, to jest kawałek Apollo 2 I Need You, który zremiksował LTJ Bookem, to jest 93 rok bodajże, który tak naprawdę sam artysta i kawałek też bardzo się przyczynił do tego, że zacząłeś to robić. Że jakby sprowadził mnie na tą drogę drum and bassową, tak to bym nazwał. Na dobrą drogę. Na drobną drogę, którą kroczę cały czas nieustannie. No to tak jak ten hiszpański artysta, który się nazywał De La Croce. Posłuchajmy. W moim magicznym domu to jest piosenka, którą wykonywała Hanna Banasak. W swoim czasie była to bardzo popularna piosenkarka jazzowa. I powiedz, w jakich okolicznościach przyszedł ci do głowy pomysł, czy może kto ci podsunął ten pomysł? Jak to się stało, że doszło do zremiksowania, zrobienia tego numeru na nowo i to właśnie w takiej odsłonie? To była taka piosenka, która w czasach dzieciństwa bardzo często, że powiem, przewijała się, wracała do mnie gdzieś, była cały czas słyszalna. No często leciała w radiu. Tak, tak, dokładnie. Zresztą bardzo ją lubiłem i kojarzyła mi się bardzo pozytywnie, że tak powiem. Mi się ze Żwirkiem i Muchomorkiem, wiesz, no to... Pani Hania zresztą zawsze emanowała taką pozytywną energią i jako dziecko bardzo lubiłem na nią patrzeć, tak, i słuchać. Więc ta piosenka bardzo była długo ze mną. Ale byłeś, Robert, w niej zakochany, jeżeli mogę tak zapytać? Platonicznie można powiedzieć. Tak? Tak można stwierdzić, oczywiście. Byłem platonicznie jako dziecko zakochany w pani Hani. Mi się bardzo podobała Marusia, ale to już tak na marginesie. Marusia, Z Czterech Pancernych. Pola Raksa. Bardzo, bardzo przystojna kobieta, tak jest. Więc ta piosenka później, już jak robiąc to, co robię, jakby tą muzykę, którą gram i działając nią, cały czas ta piosenka, że tak powiem, chodziła mi po głowie, żeby coś dalej z tym zrobić i z moim przyjacielem i bardzo dobrym producentem, którego też poznałeś, Envy. Oczywiście. Usiedliśmy kiedyś, to było... Pozdrawiamy Envy. Pozdrawiamy Envy'ego, dokładnie. Usiedliśmy kiedyś, to było 8 albo 9 lat temu i zaczęliśmy dłubać przy remiksie. Bardzo długo to trwało, w sensie nie z powodów utrudnień, po prostu taki mieliśmy flow. Spotykaliśmy się od czasu do czasu i dłubaliśmy dalej. No i w końcu powstał ten remiks. Później trzeba było, że tak powiem, spowodować, żeby on gdzieś wyszedł, więc tutaj pomógł nam. Czy też kontaktowaliście się z panią Hanną Banasak? Tak, właśnie w tym chciałem powiedzieć, że w tym pomógł nam bardzo nasz znajomy wspólny Krzysztof Oleszczuk, który jakby spowodował to, że ta zgoda w ogóle zaistniała. Tak, że zaczęliśmy z nią o tym rozmawiać. Zresztą pani Hania okazała się bardzo, bardzo miła i kontaktowa. Chciała to na początku nie chciała, później jak już posłuchała... No pewnie jak się przyznałeś, że się kochałeś w niej platonicznie jako młody chłopak, to już było łatwiej. Ale pewnie nie byłem jedynym. A, to na pewno nie. No, była piękną kobietą, zresztą pozostała taką kobietą z klasą. Dokładnie. Pani Hania, można powiedzieć, jest bardzo kobietą, jest kobietą z dużą klasą. Więc zgodziła się na ten remiks. W sumie powstały dwa remiksy. Jeden bardziej wokalny, drugi, że tak powiem, nazwę go klubowy, który zaraz usłyszymy. No i trochę tego czasu minęło, bo to 9 lat od momentu chyba pierwszego sklejenia bitów w studio z Envy. Później trzeba było to też pomyśleć, jak to wyjdzie no nie było innej możliwości jak na winylu. Mhm. Więc wyszło 100 limitowanych winyli. Których już nie ma. Których już nie ma. Także jeżeli ktoś by chciał kupić, to niestety nie da rady. To w takim razie po tych 9 latach i nawet jeszcze z takim małym ogonkiem posłuchajmy tej produkcji Hanna Banasak w remiksie DJ-a Rosa i Enviego w moim magicznym domu. Chciałem zaznaczyć, że to jest ten drugi remiks, który powstał troszkę później. Natomiast posłuchajmy właśnie tego. I tak, proszę Państwa, dobiegł końca ten remiks, choć odbiega on trochę od oryginału, nawet trochę więcej niż trochę. Mimo to jednak jest rozpoznawalny głos pani Hanny Banasak. Tak jest. Chociaż ten tekst jest trochę tutaj skrócony. Bo... Tak, skrócony i tak wysamplowany, żeby właśnie był odbiegał. Ale natomiast obydwie wersje pani Hania zaakceptowała i nazwała to porządną robotą. No widzisz, to jest tutaj konkretne określenie, porządna robota, tego się trzymajmy. Tu chciałbym zaproponować, bo oczywiście muzyka klubowa ma dużo więcej odcieni niż tylko drum and bassowy. Tutaj chciałem dla takiego urozmaicenia wrzucić naszego kolegę Agiba, którego też serdecznie pozdrawiamy. I utwór pod tytułem Rajka, który powiem ci, że jak rzeczywiście to usłyszałem w klubie, to robi to wrażenie, choć jest... Moim zdaniem w ogóle to się nie kłóci, wiesz, bo wiem, że wśród DJ, wśród was bezpośrednio jakoś macie takie ustalone estetyczne klamry, gdzie częstokroć po prostu nie jest dopuszczane coś, co w zasadzie się w ogóle nie kłóci, bo w tym zestawie akurat ten numer wcale, wiesz, nie jest czymś, co koliduje. Nie, absolutnie. To chodzi jakby o te tak zwane sceny, powiedzmy, że scena techno, tak, w której działa Agim teraz, jest scena drum and bassowa. Jakby na jednej imprezie oczywiście może się zdarzyć, że te dwa style zaistnieją, natomiast zazwyczaj to się nie dzieje. Ale na przykład ja bardzo, bardzo często grywam długie sety, powiedzmy 5- czy 6-godzinne, gdzie przewija się przez mój set od mnóstwo rodzajów muzycznych stylistycznie na wszelkie sposoby i absolutnie od tego nie uciekam. No właśnie, dlatego posłuchajmy w takim razie Agima i utwór pod tytułem Rajka. Białuga Stone to zupełnie inna bajka, chociaż tutaj trzymająca się w tej stylisce drums and bassowej. No, można tak nazwać, to bardziej też zahacza o twoje klimaty, myślę, bo to taka psychodelia, taka trip-hopowa psychodelia. No, jedno z drugim zawsze słow parze. No, bardzo mnie, ostatnio też byłem na koncercie, bo znam ich od jakiegoś czasu, to jest w ogóle część muzyków P-Unity, która to jest załoga funkowa, super. Natomiast byłem ostatnio na koncercie w Spotify Białuga Stone i zabrali mnie w podróż taką bardzo ładną. Natomiast też, też podgrywam sobie, że tak mogę to nazwać, takie klimaty, bo mam też taki projekt, który nazwałem Tempo w dół. Z mojego tempa schodzę w dół. Ja to wiem, właśnie już chciałem się o to zapytać, ale jak już wybiegasz tutaj z tematem, no to słuchamy, bo to jest bardzo ciekawy pomysł i to rzeczywiście to już funkcjonuje od jakiego czasu? W sumie nazwałem to 2-3 lata czy 4 lata temu, natomiast już wcześniej zahaczałem, starałem się grać w takich miejscach, gdzie właśnie nie jestem stylistyką ograniczony i prezentować tam w długich 5 czy 6 godzinnych setach właśnie poprzez down tempo, soul, funk, jakieś rzeczy, na których się wychowałem, jazz i nie tylko, różne. Ciężko by określać też stylistykę wszystkiego, co no właśnie, to jest takie wszystko jednak takie szufladkowanie. Tak. Czasami wyprowadza nas na manowca. Powinniśmy się, wydaje mi się, tutaj kierować tylko jedną estetyką, czyli to, co nam się podoba i to, co nam się nie podoba. Podobno jest muzyka i ta dobra, i ta zła. No, to tak samo jak i ludzie są dobrzy i źli. Posłuchajmy w takim razie Białuga Stone. A czemu akurat ten numer wybrałeś? Chyba najbardziej mnie zabiera, że tak powiem, w podróż. W takim razie niech nas zabierze. Bardzo się miło tego słucha. Następnym wykonawcą, którego zaproponował nam Robert, to jest Makoto. Powiedz coś bliżej o Makoto. Tak, Makoto pochodzi z Tokio, ale od jakiegoś czasu, nie wiem dokładnie ile to, może pół roku, może rok, bazuje w Londynie, bo wiadomo, że wygodniej na koncerty, stąd po Europie. Nie ma jetlagu częstego i tak dalej. Makoto się pojawiał na, oczywiście był jednym z rezydentów, można tak nazwać, rezydentów labelu Good Looking, to wytwórnia LTJ Bookema, którego słuchaliśmy na początku. Pojawiał się u mnie dosyć często na przestrzeni 15 lat, znaczy dosyć często, może 3-4 razy, 5, na przestrzeni 15 lat w Polsce, na moich imprezach. I teraz ostatnio też był w Sfinksie, tydzień temu to było bodajże. Promowaliśmy taki festiwal Snowfest. To była Szczerku, tak. Się będzie odbywał, może powiedz coś bliżej właśnie o tym festiwalu. Dwudniowy festiwal sportów zimowych i muzycznych. Dziś 9 raz, 8 raz bodajże się dzieje w Szczyrku. Najpierw był w Zakopanem, teraz w Szczyrku. Mega fajny festiwal, jeżeli ktoś jeździ na nartach i chce się wyszaleć na nartach, a później wieczorem najpierw pod skocznią przy koncertach na żywo, a później w namiocie klubowym. Jeżeli ktoś jeździ na butach, to też To jeżeli ktoś w ogóle nie jeździ, to może sobie pojeździć później i tak dalej. No. Takie oldschoolowe. No. Więc Makoto dlatego, że był właśnie niedawno, tydzień temu na tej imprezie, która promowała Snowfest, a w duecie z MC Konradem ten kawałek, ponieważ MC Konrad pojawi się ze mną tam na żywo na Snowfeście. Rozumiem. W takim razie posłuchajmy Makoto. Czemu akurat ten numer? Makoto, MC Konrad. A w ogóle, jeszcze jedno pytanie a propos tej, czy się orientujesz coś na temat, czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom na temat sceny, która funkcjonuje w Tokio? Jeżeli chodzi o dramową, to nie wiem, czy jest prężna, na pewno coś tam dzieje, a na pewno wiem, że tam, natomiast wiem na pewno, że scena jazzowa tam dobrze oddycha, że tak powiem. Zresztą Makoto jest też multiinstrumentalistą, gra na wielu instrumentach, ale chyba głównym przewodzącym jest klawisz i dochodziło też do nagrywania tych wyprodukowanych przez jego rzeczy z bandem. Jabber Looper chyba się nazywał ten band, gdzie wykonywali tak trochę na funkowo, jazzowo jego kawałki, które wyprodukował w studio. Tutaj dodam jeszcze tak z innej beczki, że jednego możemy być pewni, że bardzo prężną sceną w Tokio jest scena karaoke, która jest bardzo popularna na wschodzie i to, tak jest. I to niech będzie podsumowaniem. Posłuchajmy Makoto. Z MC Konradem. Z MC Konradem, tak. trendy friends. You get fair weather at the weekend with so many turns and bends. Too many moving parts turn passion into pounds and exchange for art, but it tears lives apart. Some wager hard on it, suddenly a part of their poison. You was written, smitten in parts to avoid the plague. Somebody spilled the inkwell, ruined the first bay. That trust we built fell, then filed unsafe. The motto ships sell rocket thrust. NJ, you're blessed. That crew name should last you a lifetime. The concepts for free, I vision them in my spare time. The way that we BJ, we're blessed and we're unscathed. The innocent unshamed, the guilty go unnamed. The points for games laid on their body seems. It's all good, it's all blessed. I wish you well in my dreams. About the management, the label, dick's fame. The agent is all tight, the patient is all there. It'll make it unjustified hesitation. Ignited with your frustration. We'll never make up relations while I'm setting you deep. I could be ripping and kicking and tearing strips. I'm converting it while I'm molting and picking and up and molting it. When all I want the most is you to know that there's a lesson in the journey that we've been on. I'm gonna say we. Słuchacie Apteki Nocnej, naszym gościem jest Ros, a jestem prowadzącym, czyli moja skromna osoba, Andrzej Kodymowski. Chciałbym tylko ci powiedzieć, drogi przyjacielu, że słuchając tego utworu, który przed chwilą leciał, miałem nadzieję, że będzie jakiś krótki zwrot w języku japońskim. Może coś na temat Godzilli czy Hidory, bo to takie są w zasadzie... No. Japońskie, no takie... Flagowe. Tak, flagowe postacie. Choć ostatnio aktor, który odgrywał rolę Godzilli, nie wiem, czy słyszałeś, umarł. A nie. Tak. To przykro. I zrobi do następnej edycji, bo będzie też remake ten chyba pierwszego filmu z Godzillą. Także robi, żeby pasował na niego ten kostium, wiesz, bo to musi mieć te same wymiary. Bo mimo, że jest na filmach ta Godzilla taka duża, okazuje się, że jednak w studiu filmowym jest wielkość normalnego człowieka. I to czy takiego... Japończyka. Okay. Wielkość, czyli małego dziecka. Dobrze. Powiedz mi, jak ty w ogóle odczuwasz? Jak myślisz, jaki jest główny przekaz, jeżeli chodzi o muzykę klubową. Jakie jest motto? Czy jest w ogóle coś takiego, co jakaś głębsza filozofia, jakiś przekaz, który tkwi w tym właśnie gatunku muzycznym? Głębszych filozofii. Każdy ma chyba swoją, no właśnie, no tak mi się wydaje. No, każdy ma swoją filozofię. Właśnie o to chodzi, żeby się poddać temu i żeby każdy poleciał w swoim kierunku. No dobrze. Tak, to w skrócie bym, bo chyba nie ma co się, nie będę się tu rozwodził. No bo... to jest takie dyplomatyczne wyjście. Ja się naprawdę pytałem o jakieś takie konkretnie ważne historie, bo przesłanie w muzyce zawsze i od samego początku istniało, chociażby takie, że jest to pewien sposób na wprowadzanie ludzi w dobry nastrój, czyli no, jakieś takie, można powiedzieć, nawet atawistyczne są w tym pierwiastki, które dają taką moc szamańską wręcz nawet. No, zgadzam się. No, jakby patrząc, jak powstawała, powiedzmy, ta w cudzysłowie moja scena, jakby zaczynało się to wszystko od sytuacji rave'owych tak zwanych, czyli jakieś miejsca opuszczone, magazyny czy opuszczone fabryki, gdzie tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, w jakim miejscu to się wydarzy. Dostawał w ostatniej chwili robili wiadomość. Dlatego mało ludzi przychodziło. Nie, pewnie. Właśnie przychodziło full. Każdy wie, za czasów komunikowania się za pomocą telefonów tylko i wyłącznie. Ale tych takich na tarcze. Na tarcze na przykład. No. No nie, a później już SMS-ów. Nie, to już były lata 90., więc można było się jakoś szybciej skomunikować niż kręcąc tarczą. W każdym bądź razie... nikt, to były tak zwane, które teraz zresztą też wróciły do łask, te secret party tak zwane. Mm-hmm. Więc to wszystko zaczynało się od tych miejsc takich nieznanych. Zakazanych, no. Nieznanych. Ta muzyka, te często nielegalnych, nie, głównie nielegalnych. Mm. Znaczy to taki posmak, wiesz, bo co tu jest. Nie, no przyjeżdżała policja i zamykała sytuację całą, no więc i był koniec. Wtedy przenosili się w inne miejsce. Czyli protoplaści wolność. Rozpoczynali jeszcze wolność, jak była milicja. Wolność, no. wolność. No dobrze, w takim razie teraz zaproponowałeś Zero T and Beta 2. Tak, starzy wyjadacze, długo na scenie, nowa epka, która wyjdzie na Metalheads, która jest też bardzo fajną i konkretną wytwórnią, która jest ze mną od lat. Wypuściła tą płytę na rynek. Posłuchajmy. We'll be right back. A my się z Państwem już powoli żegnamy. To była Apteka Nocna. Dziękuję Państwu Maciej Załęcki, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Dzisiaj naszym gościem był Ros. Dziękuję Ci. Dziękuję za również wizytę, za wspaniałą muzykę, którą tu przygotowałeś. Ten klimat na pewno pozostanie, będziemy do niego wracać. A ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. Na sam koniec posłuchamy Massive Attack i piosenkę pod tytułem Teardrop.